კადრი პატარკაციშვილი საქართველოში დაბრუნდა და უკვე ერთ სულ მოსახლეზე სიმდიდრის რაოდენობის მიხედვით საქართველო 157 ადგილიდან ისევ 88 ადგილზე ავიდა. მოგესალმებათ, გამიშო დათო ვიჩაიშვილთან ერთად. კიდევ ერთ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემს გაგაცნობთ. ჩატარდა გამოკითხვა საქართველოში, რის მიხედვითაც დადგინდა, რომ ქართველი ქალების 30% უყურებს დედინაცვალს, 20% არ მოსწონს, რომ დედინაცვალის დროს დიდი რეკლამებია, ხოლო დანარჩენი 50% თვლის, რომ ესტებანმა არ გაიხარა და ეგ არ მივიდა სახლში ცოტა. მნიშვნელოვანი ამბავი გახლავთ, რომ საქართველოს ფოსტა გახდა 200 წლის. საქართველოს ფოსტის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ იმდენი მილოცვა გამოგვიგზავნეს, რომ ალბათ ახალ წლამდე ვერ დავიკითხავთ ყველასო, მით უმეტეს, რომ ეს ბარათები ჩვენთან ნოემბრის ბოლომდე ვერ მოახდებსო. მაგრამ საქართველოს ფოსტა აპირებს, რომ გაცილებით სწრაფი გახადოს მომსახურება. ამისათვის მათ უკვე რამდენიმე ფთა საფოსტო მტრედი დაიჭირავს. რუსეთში ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, ერთდროულად ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო შინაარსის საპროტესტო აქცია გაიმართა. ერთ აქციაზე მოითხოვდნენ, რომ მოგვეთით საშუალება, რომ ქართული ღვინო დავლიოთო, და მეორე აქციაზე ამბობდნენ, რომ არ გვინდა ქართული ღვინო, გავანადგუროთ ეს ქართული ღვინო და მხოლოდ ჩვენი რუსული არაყი ვსვათო. ანუ ამ შემთხვევაში რუსული საზოგადოება დაიყო ორ ნაწილად, ღვინის მოყვარულებად და ლოთებად. გუშინკი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები შეიკრიბნენ და დილიდანვე დაიწყეს გათხარებული კამათი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. საჩს რო ლემანი არ გაეძევებინა, ბარსელონა მოიგებდა თუ არაო. ნუ ქართველი ფეხბურთელები კი ერთად შეიკრიბნენ ამ თამაშის საყურებლად და მთელი 90 წუთის განმავლობაში ქართველი ფეხბურთელები დასცინოდნენ ბარსელონას ფეხბურთელებს. რო კითხეს რატო დასცინითო, ფეხბურთელებმა უპასუხეს: ხომ გაგიგონიათ, ნუ დასცინი, სხვასაო გადახდება თავსაო. დაიწყო მზადება 26 მაისის სამხედრო აღლუმისათვის. ეს მზადება გადაუღებელი წვიმის ქვეშ მიმდინარეობს. შესაბამისად რეპეტიციებზე ყველაზე ხშირად ისმის ბრძანებები: სწორდით, ნაბიჯით იარ, კროლი, ბრასი, თავისუფლად. ეს ამ აღმოს რამდენიმე შეფასებელი ეყოლება. ჯარის მორალურ მზადყოფნას შეაფასებს პრეზიდენტი, სამხედრო ტექნიკის გამართულობას შეაფასებს თავდაცვის მინისტრი, ხოლო ჯარისკაცების სიარულს შეაფასებენ ალთო ცკვიტინიძე და ლალი ტოტიკაშვილი. და აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ აღლუმზე თავდაცვის მინისტრ ლევანდელ აღლუმზე თავდაცვის მინისტრის პატაკის ტექსტი იქნება განსხვავებული. დაახლოებით ასეთი: ბატონო პრეზიდენტო, მოწყობილია 15000 ჯარისკაცი, გაყიდულია 30000 ბოთლი ქართული ღვინო.